मेरा तुम बक्सा जिया रे, तुम बक्सा जिया रे, जिया जिया जिया मेरा तुम बक्सा जिया। कैंसिल किए मैंने आशिक सभी, मेरा तू पक्का पिया रे, तू पक्का पिया रे, पिया पिया पिया मेरा।